Binecuvântarea Domnului peste voi toți, o să dați și o să-i virgamentă, dau în acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, ne nădăjdea noastră, slavă ție! Ceva ce premâns de asin a primit așezat pe nânioașelea pentru a noastră mântuire în sos, adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale celui întru Sfinț Părintele nostru Ioan Gur de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptă Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și Pendole tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască prin noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne prin noi. Osana, bine este cuvântat cel ce vine între numele Domnului. Iubiților credincioși, praznic împărătesc, atunci când ne mai despart doar o săptămână de Sfânta Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Înainte de a comenta și a tâlcui Sfânta Evanghelie de astăzi și praznicul acesta, în scurte cuvinte aș vrea ca să menționez programul Sfintelor Patimi, a slujbelor care se vor ține în cursul săptămânii acesteia. Miercuri vom face Sfântul Maslu dimineața, pe în jurul orei 8-9. Orele le voi spune în ora oficială. Privegherile, începând cu diseară, frumoasele denii, vor începe la ora 6, oficial deci. Aceasta ținând cont că sunteți unii îndepărtați de locul nostru de aici și să aveți timp să prindeți ultimele mașini, metro sau celelalte mijloace de locomoție. Joi, Sfânta Liturghie se face inclusiv sâmbătă la ora 1, deci ora 12 neschimbat. Privegherea de joi seara, cele 12 evanghelii, precum și vineri seara prohodul, vor începe la ora 6. Ajungând cu ajutorul lui Dumnezeu la Sfânta Înviere, vom ieși cu Sfânta Înviere la ora 1. 1, ora schimbată, deci va fi ora 12. Și menționez de ce? Fiindcă slujba bisericii și tainele lui Dumnezeu nu se pot lua după nebuniile oamenilor. Că vor veni vremuri când vor veni alți nebuni și vor schimba ora în alte feluri. Noi trebuie să urmăm cele dumnezeiești în cea mai strictă și autentică corectitudine. Dragilor credincioși, aș vrea foarte mult și vă rog enorm de mult, cel puțin în noaptea de înviere, cei care nu aveți copii în dreapta credință sau chiar dumneavoastră care nu sunteți educați prea bine în cele creștinești, să nu îndrăzniți să-i aduceți la Sfânta Împărtășanie. Din cauza că fiind aglomerație mare, s-ar putea să scăpăm vreun copil împărtășit și vă spun sincer, pricinuiți copilului chiar și primeștie de moarte. Țineți cont că trupul și sângele Mântuitorului, dacă nu este luat cu vrednicie, este foc în trupul acelea care îndrăznește să-l ia. Deci fiecare să treacă pe la mărturisire, la duhovnic și cum decide duhovnicul, aceea vei lua ori aghiazmă mare, care este jumate din Sfintele Taine, ori Sfintele Taine, sau dacă nu, iei canonul cuvenit după păcatele care le ai. De asemenea, în toate să-l văd în toate aceste nopți ale deniilor, vă rog foarte mult să aveți grijă de copii, din cauza că s-au luat niște obiceiuri foarte urâte între tineret. Se fac multe necuviințe în nopțile acestea și mai ales în noaptea de înviere la mănăstire. Vin mulți tineri și se întâlnesc aici și recurg la alte fapte urâte, antagonice decenței dumnezeirii. Cei care aveți așa cugetări în mințile dumneavoastră, mai bine nu veniți decât să spurcați sufletele și tainele dumnezeirii. Părinților ar fi bine să fiți foarte atenți cu copiii în nopțile acestea, că sunt din trupul și sângele dumneavoastră și ar fi păcat venind la biserică să se curățească de cele murdare, trupești, adică păcătoase, să plece mai murdar de cum au venit. Praznicul din ziua de astăzi, care este praznic împărătesc, numit intrarea în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos și supranumit Duminica Stâlpărilor, este un praznic mare, fiindcă Mântuitorul intră în Ierusalim. Intră în Ierusalim ca să ia patima cea de bunăvoie, moartea pe cruce pentru noi oameni. Mântuitorul avea, iubiților credincioși, pe apostolii săi care îi adunaseră 12 la număr până în ziua morții sale pe cruce, precum și mulți dintre iudei care erau zeloși și ascultau cu patos cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Printre aceștia se afla în Vitania trei frați, Maria, Marta și Lazar. Pentru dragostea care aveau pentru Dumnezeu, pentru viața lor curată, pentru rugăciunile care le ridicau pentru Dumnezeu, acești trei frați aveau mare iubire față de Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Iată că Mântuitorul, pe măsură ce se apropia de Paștele iudeilor acelora timpuri, merge în Vitania la Maria și Marta. În timpul acesta, Lazar trăgea să moară, că a căzut peste el o boală cruntă. Dar Mântuitorul, fiind Dumnezeu, știa de Lazar că este bolnav, fiindcă așa a mijlocit Dumnezeu și special întârzie câteva zile de a veni în casa lui și a Martei și a Mariei. În timpul acesta Lazar moare și iată că Mântuitorul, ajuns în Vitania, este întâmpinat cu mare jale de către Marta și Maria, spunându-i: Doamne, fratele nostru pe care Tu iubeai a murit. Dacă Tu erai aici și veneai mai din vreme, nu avea să moară, că s-a îmbolnăvit curând și iată l-a murit. Atunci Mântuitorul, ca să remângâie, le spune: nu a murit, ci doarme. De aici Mântuitorul, din discuția care o poartă cu Marta și Maria, vrea să scoată în evidență acelora de atunci și peste 2000 de ani nouă credința în învierea Mântuitorului și în învierea morților la judecată. Deci iată, iubiților credincioși, cum Mântuitorul, la îndemnul celor două surori, merge la mormântul lui Lazar. Lazar era deja mort de 4 zile și mergând acolo era prăvălită și piatra peste mormântul lui Lazar, iar surorile lui spune: Doamne, nu mai poți face nimic. Și când a spus să dea piatra de pe mormânt, atunci imediat i s-a vestit că pute. Deci trupul lui începea să miroase a hoit, cum miroase de obicei orice cadavru. Mortul, trupul cadavrului Lazar era înfășurat și legat la mâini și la picioare, cum era obiceiul de a mormânta în timpul acela. Atunci Mântuitorul ridică ochii către cer, implorând dumnezeirea Tatălui Ceresc. Părinte, ascultă-mă, mulțumesc-ți că m-ai ascultat. Lăcrămând, îi spune lui Lazar, Lazare, vino afară. Și în văzul tuturora, minunea se săvârșește că Lazar, care deja intraseră în putrefacție de 4 zile mort fiind, iată-l că se ridică, se înzdrevenește, vede, vorbește și chiar se mișcă. Și în chip dumnezeiesc, cu minune dumnezeiască, îl vedem cum acest cadavru iese din cripta unde era încuiat, parcă pentru o veșnicie, la porunca lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Apoi Hristos poruncește celor din prejurul lui să-l dezlege la mâini și la picioare. Acest lucru s-a făcut aproape de patima cea de bună voie a Mântuitorului, care a stârnit toată invidia și răutatea evreilor timpul aceluia. Referitor la acest lucru spunea prorocul David cu 1000 de ani înainte, chinuita nedreptatea zămislita durere și-a născut fără de lege. Iudeii atât au chinuit nedreptatea, adică prin faptele lor murdare. Iată că în timpul Mântuitorului a zămislit pruncul lor al durerii. Și acum venea momentul nașterii acestui prunc, care nu era altceva decât fără de legea. Fără de legea care nu mai avea seamăn, adică aceea de a-L răstigni pe Hristos prin cele mai mari blesteme, prin cele mai mari blasfemii și în mințile lor murdare de păcat, să-L chinuie pe cât posibil mai crunt ca pe oricare om. Deci iată-L că Mântuitorul, știind de ceea ce îi se va întâmpla în Ierusalim, nu se sfiește de a merge înainte, fiindcă trebuia să săvârșească toate acestea, culminând supliciul acesta cu moartea de ocară, moartea pe cruce, numai pentru mântuirea noastră și nu a sa. Ne punem imediat întrebarea de ce Lazar a fost înviat după 4 zile. Noi știm că orice zidire a lui Dumnezeu este zidită, făcută din cele 4 stihii, cum spun dogmatiști, în special ființa vie, pământ, aer, apă și foc. Toate acestea, la porunca lui Dumnezeu, stau în cea mai perfectă conglăsuire în ființa vie. Și de aceasta Lazar este lăsat 4 zile și chiar să înceapă să miroase a putregai, simbolizând că toate cele 4 stihii au început să se despartă una de alta, aducând pământul pământului. Și totodată Mântuitorul face această minune ca să aducă la coacere păcatul de zavistie a arhiereilor, a cărturarilor și a fariseilor, care îi luau fiecare cuvânt și îl puneau în dosarul morții lui. Deci această minune s-a dus ca un tunet, ca un fulger în tot ținutul Ierusalimului, ca era ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Acum a stârnit pentru totdeauna curiozitatea tuturor iudeilor, care știau că trebuie să vină Mesia, și parcă cu toți într-un glas își dădeau seama că numai acesta poate să fie Mesia, că nimeni nu a mai făcut minunile care le-a făcut. Trebuia să scoată murdăria care zăcea în inima lui Iuda. Iuda a primit cel mai nobil nume din poporul lui Israel, că Iuda se tâlcuiește mărturisire, Iuda Iscarioteanul, și zicea așa fiindcă se trăgea din satul Iscariot, spre o încredințare mai mare și o pecetluire mai mare a dosarului morții lui veșnice, iată că Hristos i-a încredințat și punga care o aveau și ei, Mântuitorul, împreună cu apostolii, pentru existența vieții lor trupești. Deci avea toată încrederea ca să nu mai cârtească la judecată că din cauza aceasta, Doamne, am făcut lucrul acesta de Te-am vândut. Și iată cum scoate murdăria din inima lui Iscariot, lui Iuda. Merge după învierea lui Lazar din morți în casa Martei și a Mariei și a lui Lazar. Și acolo stă la masă împreună cu toți apostolii, mărturisind în fața tuturora de ceasul morții lui, când va veni să moară pe cruce. Că în timpul acela se apropia Paștele iudeilor, care era sâmbăta. Și Marta, pentru minunea, Maria, pentru minunea care a făcut-o Hristos în casa lor, a luat singura avere care o avea, mirul de nard, care era de cel mai scump preț, și ia și-l varsă pe picioarele Mântuitorului și restul pe capul lui. Apoi cu părul capului ei și cu lacrimi în ochi, de atâta dragoste dumnezeiască ce purta spre Fiul lui Dumnezeu, șterge acest mir de pe picioarele Mântuitorului cu părul capului său. Iuda în momentul acela scoate viclenia din inima lui și ca un pizmaș imediat spune: pentru ce a risipit mirul de nard care este atât de scump? Mai degrabă îl vindea și împărțea săracilor acest preț. Vă rău spate pe acel copil. Iubiților credincioși, în momentul acela Mântuitorul a scos răutatea din inima lui Iuda, rămânând ca o mărturisire în fața tuturor istoriilor omenirii. Și spune: lăsați săracii că pururea sunt cu voi, iar eu nu. Iar aceasta s-a făcut spre îngroparea mea. Mânată de Duhul Sfânt, Maria varsă acest mir de nard ca o prorocie a ceea ce avea să se întâmple Mântuitorului, că morții se îmbălsămau cu mir. Deci pentru aceasta, înțelețită de Duhul Sfânt, face acest lucru, vestind parcă îngroparea Mântuitorului și implicit moartea lui. Iudeii așa s-au oprins, adică cărturarii, farisei și arhereii, încât că-l urmăreau și pe Lazar să-l omoare și pe Iisus Hristos, cel care l-a înviat pe Lazar. Și iată, iubiților credincioși, că apropiindu-se Paștele iudeilor, Mântuitorul trebuia să vină în Ierusalim. Iudeii, timpul acelui, auzind că vine Mântuitorul în Ierusalim, au ieșit cu mic, cu mare, femei, copii, o mulțime care și-au părăsit casele, și-au părăsit boala, neputințele și au ieșit la poarta Ierusalimului să-L întâmpene pe Mântuitorul. Mântuitorul trimite pe unul din apostoli și spune: mergeți în locul cutare și veți găsi o asină având mânz, dezlegați mânzul și aduceți-l la mine. Aducând mânzul, apostolii dezbracă veșmintele, le pună pe mânz și în acea trenă de osanale vin în Ierusalim, iar la poarta Ierusalimului toți iudeii erau parcă în cea mai mare dragoste și vacar, întâmpinându-L pe Hristos. Închipuiți-vă-L pe Fiul Mariei, pe Stăpânul Cerului și al Pământului, Cel de care se cutremură toată zidirea, cel care șade pe heruvimii slavei șezând pe cel mai umilit animal, un măgar. Închipuiți-vă cum intră în cea mai înaltă slavă de osanale în Ierusalim. Copiii cât de mici erau, strigau, Osana, fiul lui David, alții, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, împăratului Israel. Alții strigau, Osana, întru cei de sus. Deci prin aceste trei tipuri de osanale care erau din toată curăția iudeilor timpul aceluia și mai ales a copiilor, se arată că Fiul lui Dumnezeu, acesta care acum intră în Ierusalim, se trage în genealogia lui trupească din seminția lui David, arată că este binecuvântat tot omul care vine în numele lui Iisus Hristos, în numele lui Dumnezeu. Și Osana, adică bine este cuvântat întru cei de sus, stăpânul cerului dintre cele mai de sus, stăpânul îngerilor. Deci, iubiților credincioși, în momentul când a intrat Mântuitorul în Ierusalim, iudeii se dezbrăcau de veșminte și atâta se pricepeau parcă să aducă cel mai scump dar, veșmintele lor le așternea în fața măgărușului acelea pe care călărea Hristos. În mâini toți iudeii purtau stâlpări de măslin și stâlpări de finic. Și toți într-un singur glas strigau acesta care le-am spus. Iudeii plesneau de mânie, adică arhiereii care îl urmăreau de moarte. În felul acesta, prin întâmpinarea Mântuitorului cu aceste osanale, se împlinește ceea ce a spus David. Din gura pruncilor și a celor ce sug, ai săvârșit laudă, Doamne! Deci până și copiii care erau la pieptul mamei lor erau înțelepțiți și strigau în glasul lor, în gânguritul lor, Osana, bine este cuvântat fiul lui David! Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului! Lucru mare dumnezeiesc cum nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria omenirii. În schimb, iată-L pe Mântuitorul, fiind Dumnezeu, știa pentru ce intră în Ierusalim că aceste osanale peste câteva zile aveau să se întoarcă în sens invers. Dar înainte de a ajunge acolo, să vedem, să explicităm de ce s-au întâmplat toate acestea. De ce a intrat Mântuitorul pe cel mai umilit animal, călare fiind? De ce i s-au pus veșminte? De ce, având în mână stâlpări de măslin și de finic, era întâmpinat de către iudei? Spune Evanghelia că Mântuitorul a luat mânzul unei asine. Deci vedem cât de clar menționează evangheliștii înțelepțiți de Duhul Sfânt toate aceste evenimente. Asina era un animal necurat și cei care nu aveau oaie de jertfă puteau să schimbe un asin pe o oaie. Se ia mânzul asine și de ce nu asina? Deci măgarul, fiind cel mai umilit animal, simboliza neamurile păgâne care erau căzute în cele mai grele păcate ale idolatriei și celelalte trupești. Și așa cum omul care nu are nicio lege în inima lui și în conștiința lui este ca un armăsar, ca un mânz care nu are frâu, nu are zăbale, nu are gard, nu are stăpân, așa asinul care este încălecat de Hristos simboliza păcatul lumii. Deci Hristos, prin încălecarea acestui măgar, nu arăta decât că a venit ca un Dumnezeu să supună păcatul care stăpânea lumea timpul aceluia. Și ca să înțelegem mai bine acest cuvânt, gândiți-vă fiecare în conștiințele frăților voastre, întoarceți-vă la ceasul păcatelor grele care vă apasă conștiința și vedeți câtă umilință există în conștiința ta ca om când săvârșeai păcatul acela care era atât de urât cum era păcatul popoarelor păgâne din timpul acesta. Veșmintele se aștern în semn de cinste și de prețuire pentru Mântuitorul, pe acesta simt simbolizând așternerea trupului pentru dragostea lui Dumnezeu spre nevoință. Că așa cum o haină îmbracă trupul, așa trupul îmbracă sufletul. Deci acestea nu simbolizau decât că de acum cei ce l-au cunoscut pe Hristos, că este Mesia și că este Fiul lui Dumnezeu și că este Stăpânul Universului și în mâna Lui este puterea de a mântui, merită orice sacrificiu și trupul care este haina sufletului este supusă cuvântului lui Dumnezeu. Într-o înțelegere mai înaltă, înțelegem creștinismul cât de aspru trebuie să fie pentru mântuirea sufletului. Trestia, acele stâlpări de finic care se termină cu un ascuțiș, în vârful lor simboliza semnul biruinței, iar stâlpările de măslin simbolizau semnul milostivirii lui Dumnezeu. Deci, iubiților credincioși, copiii care ies și îl întâmpină pe Mântuitorul la poarta Ierusalimului, simbolizează curăția sufletului lor. Și de ce? Ca peste 6 zile să-i vedem pe toți aceștia care strigă, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, ia-l, răstignește-l. Să mergem pe firul minții și înțelepțiți de Duhul Sfânt să vedem ce se întâmplă în aceste 6 zile. Oare ca să întorci dragostea unui om în reversul dragostei este foarte greu. Ca să iubești ceva și peste câteva zile să urăști de moarte, deci aceste lucruri de sentimente, întinzându-se la apogeu, vrea ca să exprime că cineva s-a interpus în aceste sentimente. Dar nu uite evanghelistul să spună că arhiereii, cărturarii și fariseii crăpau de ciudă când auzeau și copiii cum strigau acele osanale. Atât s-au compromis acești oameni pismași încât că ghionteau copiii ca să tacă din gură. Să nu mai strige în cinsta acestea care intră în Ierusalim în acest chip smerit spre patima aceea de bunăvoie. Și iată că timp de 6 zile acești oameni plesnind de răutate au reușit să trâmbițeze în tot Ierusalimul să întoarcă răutatea, să aducă răutatea în locul bunătății, ura în locul iubirii. Că atunci când Mântuitorul era la curtea lui Pilat și este întrebat poporul ce să fac cu acesta care l-ați adus să-l judec, toți strigau în cor, ia-l, răstignește-l. Închipuiți-vă ce a putut să facă iudeul timpul aceluia și cine erau, erau tocmai economii tainelor lui Dumnezeu. Au fost intermediari între cele două sentimente antagonice, de maximă iubire care o vedem acum și de maximă ură tinzând spre moarte. Ei erau foarte agitați și s-au odihnit în ziua când Hristos a fost răstignit pe cruce și când și-a închis ochii pe cruce și ei au fost încredințați că au scăpat de acest tulburător, cum îl numeau. Deci dacă acestea s-au întâmplat atunci, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fiind de față, închipuiți-vă de atunci și până acum la ce putere și ură au putut să ajungă. Dacă atunci făceau pe față aceste lucruri, acum ascuns, și acel ială răstignește de există în lume la ora actuală, la scară universală. Că suntem siguri că dacă ar veni Hristos din nou acum, cred că nu l-ar mai răstigni. El aduce cele mai groaznice suplicii posibile. Deci, iubiților credincioși, intrarea în Ierusalim a Mântuitorului se face cu 6 zile înainte de patima sa, de moartea sa pe cruce. De acum Mântuitorul intrat în Ierusalim aduce mare zarvă, mare tulburare în tot rabinul timpul aceluia și se întocmește ultima Domnului Hristos. Deci menționez încă o dată că Paștele lor se sărba sâmbăta și atunci ei se grăbeau enorm de mult ca să răstignească, să omoare pe cineva atunci, până la Paște. Și care ați mai urmat la biserică, vă amintiți că venind seara de vineri spre duminică, aveau în legea lor ca nu cumva să rămână viu pe cruce cineva apunând soarele. Și trimite cei care erau în dreptul ostaș, ca să cerceteze dacă au murit sau nu cei care sunt răstigniți. Și le-a spus, dacă n-a murit vreunul din ei, să-i sfărâme picioarele de la genunchi în jos, ca de durere să moară cât mai repede până la sfințitul soarelui. Închipuiți-vă dumneavoastră niște lucruri tare sensibile. În tot ținutul timpul acelui s-a dus vestea că a înviat Lazar din morți și a înviat după 4 zile de moarte. Lumea de astăzi, care este stăpânită de atâta necredință, imediat pune în contrariul acestei minuni că a fost o moarte clinică. Că toți ne-am deșteptat, acum și avem noțiune de moarte clinică, de stații interplanetare și alte minuni de clonări și mai știm noi ce ale timpul acestea, ale științei acesteia. Special Dumnezeu lasă în Evanghelie spunând că pute. Deci nu spune că miroase, ca mirosi poate să miroase și frumos. Și atunci lumea cât este de iscoditoare și de cârtitoare putea să spună că mirosea mirul cu care era îmbălsămat. Și pentru aceasta menționează strict că pute, ca puțin nu poți să spui că pute o floare, iertați-mi cuvântul. Deci mirosea îngrozitor cadavru, că fiind căldurile acelea, deci iată ca o mărturie că nu mai era în moarte clinică, ci a intrat în descompunere acest cadavru. Și totuși iată că se ridică din morți. Ne punem întrebarea de ce Mântuitorul în cursul minunilor sale, cât a propovăduit 3 ani și 6 luni, cuvântul împărăției lui Dumnezeu, a înviat 3 morți. A înviat pe fica lui Iair în Capernaum, care era de 12 ani și aceasta fiind în casa tatălui său. Învie pe fiul văduvei la porțile cetății, în Nain, în cetatea Nainului, și îl învie pe Lazar, bătrân fiind și dus deja în mormânt. Și legat, înfășurat și legat la mâini și la picioare. Imediat ne punem întrebarea, de ce a înviat tipurile acestea de morți Hristos? Iată cum se tâlcuiesc aceste minuni. Noi oamenii vii fiind cădem în multe păcate, Iar toate faptele care le facem trec prin filtrul minții. Deci întâi noi le clocim în cap, în minte. Și apoi le îmbrăcăm în haina vorbirii sau poruncește mintea mușchilor și trec la mișcarea trupului și executarea păcatului. Fica lui Iair, și nu fiul, deci fica lui Iair, simbolizează pe omul păcătos care zace în gânduri, în gânduri murdare, că vedeți că fica, mintea este ca o fica a sufletului nostru. Și vedem că moare în casa tatălui său. Deci mintea noastră când este stăpânită de gânduri murdare, o omorâm în casa sufletului nostru. Că dacă tot zaci în gânduri murdare, ați văzut cum trupul se pornește spre păcat? Este suficient pentru un curvar să-și imagineze o imagine murdară și imediat tot trupul se declanșează pornit spre așa ceva. Este suficient pentru un bețiv să-și imagineze un pahar de băutură și imediat tot trupul pornește spre așa ceva. Și toate celelalte păcate, deci fica lui Iair simbolizează tipul de oameni care își omoară mintea prin gânduri murdare. Fiul care a murit și era singur la mama lui și îl vedem că este înviat la poarta cetății, simbolizează omul care face păcate și moare în păcat. Deci el fiind tânăr, iată că moartea te poate prinde oricând dacă tu statornicești în păcat. Și evident că moartea ce înseamnă? Scoaterea sufletului din tine, iar cetatea nainului nu este altceva decât trupul nostru. Că sufletul în momentul morții, prin decizia supremă a Dumnezeirii, se desparte de trup. Și iată că Mântuitorul a venit imediat și l-a înviat. Și Lazar simbolizează omul care moare îmbătrânit în patim. Că ați observat Dumnezeu, dumneavoastră, omul care perseverează într-o patimă, parcă este legat de mâini și de picioare și nu mai poate să se salveze din această patimă. Dacă este bețiv, ați văzut cât de greu te smurgi din această gheară. Dacă ești fumător sau cine știe ce altă patimă te prinde, parcă ești legat de mâini și de picioare și toată înțelepciunea lumii de ți-ar curge prin urechi în mintea ta, tot nu te poate dezlega de aceste înfășurături. Că menționează că Lazar puțea și era legat de mâini și de picioare și iată că Hristos îl învie. Deci noi oamenii ne cuprindem în aceste trei tipuri, în aceste trei categorii. Ori ne omorâm mintea prin gânduri, cum în special este tineretul, ori copilăria până la adolescență, ori ne omorâm trupul prin fapte deja când trupul începe să se coacă, ori statornicești într-o patimă și îmbătrânești în ea, murind ca Lazar și puțin de păcat. Deci, prin învierea acestor trei categorii de oameni, de morți, Hristos arată că are putere ca Dumnezeu să ierte, să șteargă tot păcatul din tot cel ce vrea ca să vină la Dumnezeu. Și totodată, prin învierea acestor morți, vrea să se arate că este stăpânul vieții și a morții și este stăpânul universului și simbolizează învierea morților la judecata de apoi. Așadar, prin aceste minuni se închid gurile tuturor cârtitorilor, a ereticilor, a pretinșilor filozofi și înțelepți, a căror înțelepciune nu este decât o nebunie a veacul acestuia. Iubiților credincioși, rog-vă să vă aduceți înțelepciunea și experiența vieții dumneavoastră, să înțelegeți aceste pilde atât de frumoase pe care ni le-a lăsat Iisus Hristos și că altul ca el nu poate să mai fie și nu mai are sens să mai așteptăm un alt Mesia, afiliindu-ne credințe iudaice care l-au lepădat pe Mesia, care a venit și l-așteaptă pe alt Mesia. Mesia lor este Antichrist. Deci, încă o dată vă rog, care puteți și aveți dragoste, luați parte la slujbele de noapte ale Sfintelor Patime a lui Iisus Hristos și rog mult de tot multă disciplină în noaptea învierii Domnului Iisus Hristos, care să cuvine slava în vecii vecilor.